عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی رادیو البرز. برنامه بامدادی امروز یک شنبه 27 تیرماه 1389 خورشیدی برابر با 18 یولی 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک میزبان هموطنان گرامی ساکن شهر آهوس است. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه و همچنین موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را می توانید از طریق وبسایت iraninfo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. برای ارتباط با ما شما می توانید با شماره تلفن 2758-2212 و یا از طریق آدرس الکترونیکی radioalborz@hotmail.com در ارتباط باشید. اما برنامه امروز رادیو البرز شامل موسیقی هست، که موسیقی ترانه های ماندگار که امروز از داریوش رفیعی به روایت آقای محمود خوشنام برای شما در نظر گرفتیم که بعد از شنیدن آهنگی برای شما پخش خواهیم کرد. وضعیت پناهجویان ایرانی در کشورهای ترکیه و قبرس، نگاهی به تلویزیون فارسی وان و نفوذ آن در جامعه ایرانی چه در داخل و خارج از کشور ایران، خبرهای ایران و دیگر کشورها و گفتار ادبی. اما توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. یک پناهجوی ایرانی در دادگاه حقوق بشر ترکیه را محکوم کرد. مراسم بزرگداشت شجاع‌الدین شفا، نویسنده و مترجم ایرانی، در وزارت فرهنگ فرانسه برگزار شد. شکست سنگین تیم کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی جمهوری آذربایجان باکو، همکاری رسانه‌ای آلمان با جمهوری اسلامی و اعتراض اپوزیسیون ایرانی به آن. فرمانده پیمان ناتو میگوید تروریست‌های جمهوری اسلامی از ایران به افغانستان آمدند. تحریم‌های بین‌المللی روی صنایع نفتی ایران تأثیر بسیار مهمی گذاشته است. عفو بین‌الملل میگوید جان سکینه محمدی آشتیانی همچنان در خطر است. شهرام امیری و بازی‌های اطلاعاتی آمریکا و ایران، بیماری‌های رایج کودکان کار خیابانی و بی‌توجهی مسئولین جمهوری اسلامی به آن. به گفته آیت الله صانحی، فرهنگ دروغ به گونه‌ای در ایران ریشه دوانده که راست گفتن برای برخی افراد معنا ندارد. شکنجه‌گران رژیم یک زندانی را در شهر ساری در استان مازندران به قتل رساندند. بازداشت 17 تن در شیراز به اتهام همجنسگرایی. وضعیت بد پناهجویان ایرانی در کشورهای مختلف از جمله ترکیه و قبرس. اعتصاب بازار تبریز وارد 10th روز خود شد. درگیری در شهر زاهدان همزمان با خاکسپاری قربانیان انفجار انتحاری. شورای امنیت سازمان ملل انفجارهای انتحاری زاهدان را محکوم کرد. به گفته محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی، مردم از جمهوری خواهی و آزادی خواهی دست بر نمی دارند. و دکتر رحیم رضازاده ملک، محقق پژوهشگر فرهنگ و تاریخ و تقویم ایران، روز سه‌شنبه گذشته به علت ایست قلبی در ایران بدرود حیات گفت. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. بیشتر از باران، گرمتر از لبخند، داغ چون تابستان، دوستت خواهم داشت، شادتر خواهم شد، نابتر روشنتر بارور خواهم شد، دوستم داشته باش، عطرها در راهم، دوستت دارم ها، آه چه کوتاهم، دوستم داشته باش، عطرها در راهم، دوستت دارم ها، آه چه کوتاهم، آه چه کوتاهم. دوستم داشته باش، از آن که تصنیف خوانی در اجرای موسیقی سنتی ایران شکل انسجام یافته خود را پیدا کند، خوانندگان برای ایجاد تنوع در کار خود به ضربی خوانی روی می آوردند. در ضربی خوانی با آنکه خواننده به هر حال در چارچوب ریتم عمل می کند، ولی خط ملودی را کمابیش هر گونه که بخواهد پیش می برد. یعنی بداهه پردازی در ضربی خوانی نیز مثل آوازخوانی اساس کار تلقی می شود و برای آنکه حضور ریتم کلی واحد هم مانعی برای خودمختاری خواننده ایجاد نکند، غالبا ضربی خوانها خود تنبک نواز نیز بودند و در اجراها هر جا که با مشکل ضرب روبرو می شدند، آن را به سود بداهه خوانی های خود تغییر می دادند. از سوی دیگر آهنگ های ضربی برای آنکه سهل و آسان به اجرا درآیند، با شعرهای موزون و غالباً با رباعی و دو بیتی های محلی پیوند زده می شدند. به این ترتیب نوعی از ترانه به وجود می آمد که با تصنیف های معمولی که در آنها ضرب و ملودی با دقت در هم آمیخته می شد تفاوت می داشت. این را هم بگوییم که بعضی از تصنیف های شیدا و به خصوص عارف قزوینی در واقع به شیوه همین ضربی خوانی ها به وجود آمدند و در بازخوانی های تنظیم شده است که شکل تنظیم امروزی را پیدا کردند. به هر حال ضربی خوانی در سالهای 20 تا 40 خورشیدی نیز در عرصه موسیقی سنتی ایران سخت رواج داشت و علاقمندانی برای خود پیدا کرده بود. جواد بدیزاده، حسین همدانیان، حسین تهرانی، منوچهر همایونپور و داریوش رفیعی از جمله ضربی خوانهای معروف به شمار می روند که همه آنها با نواختن تنبک نیز آشنا بودند و می توانستند در قالب ریتم‌های واحد به بداهه خوانی بپردازند. در این میان از داریوش رفیعی با آنکه بیش از 31-32 سال عمر نکرد، چند ترانه ضربی فراجی به یادگار مانده است. Oh, داریوش رفیعی که در سال 1306 در شهر بم در کرمان زاده شده بود، از نوجوانی شیفته موسیقی بود و دریافته بود که صدای مناسبی نیز برای اجرای موسیقی سنتی دارد. در 20 سالگی همراه پدرش که به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شده بود به تهران آمد و در این شهر ماندگار شد. آشنایی با جواد بدیزاده که در آن سالها در شورای موسیقی رادیو کار میکرد پایش را به محافل هنری باز کرد و همزمان به فراگیری چم و خم آوازخوانی و تنبک نوازی پرداخت. جدا از بدیزاده، از آموزش و راهنمایی های حسین یاحقی، حسین تهرانی، مجید وفادار و پرویز یاحقی که خود در آن زمان در آغاز سالهای جوانی بود بهره گرفت. در تداوم این آشنایی ها بود که به سفارش بدیزاده صدایش برای نخستین بار از رادیو پخش شد و علاقمندان به موسیقی ضربی را به سوی خود جلب کرد. تورج نگهبان، ترانه‌سرای قدیمی که با داریوش آشنایی های تنگاتنگ داشته، جدا از ضربی ها و ترانه ها عامل دیگر ایرانی است در نام‌آور شدن او مؤثر می داند. داریوش رفیعی مهمترین وضعی که داشت خواندن زیاد مطرح نبود. داریوش آنچنان صدای به اصطلاح ممتازی که بتواند پا بر جا بماند در طول مدت نداشت. فلسفه داریوش ماندنی بود. اولا این آدم فلسفه عجیبی در زندگی داشت. یه قاب سیاه با کاغذ پاستل سیاه رنگ، قاب بسیار قشنگ بزرگ بالای سرش قاب زده بود که داره خواهر خانم پری غفاری که زن آقای فاضل مسعودی بود که روزنامه آژانگ رو منتشر میکرد سوال کرد، گفت داریوش خانم این قاب این قشنگی چرا خالی گذاشتی؟ گفت بخ خانم از شما بعید میبینم، این تابلوی زندگی منه، چی بذارم توش؟ همون پاستل سیاهی که اون تو بود. و این آدم دقیقا به اون مفهوم مانند یک شمع بود که خودش میسوزون در محافل و موجب میشد اون چیزی رو که میخونه با همه وجودش، با ذرات تک تک از ذرات وجودش قاطع میشد و بیرون میومد. اون ضربی که میخون تو اون صدای دود گرفته، تو اون صدای به اصطلاح خسفیده شده و زمن دلنشین، این که میمد بیرون، یک مثلا هم خودش تومکش رو میزد و این تومکی رو هم که میزد از نظر ضعف بسیار عالی بود، ولی از نظر نمازندگی تنبک، یعنی اون ریزکاریایی که مثلا از تنبک نمازهای معروف میگن ابدا در اون نبوده، تختایی بود که میزد که پایه رو نگه داره و این موقع که میخون مثلا اون رخت خواب مرا مستانه بنداز و پیش پیش در میخانه بنداز، خب مسئله بود که خیلی کشت مرده داشت این مسئله در اون زمان، زن و مرد. تخت خواب مرا مستانه بنداز سبیه به دردن من تو پیچ پیچ سازان مجید وفادار و پرویز یاحقی با همان شیوه ضربی که برای صدای رفیعی مناسب تشخیص می‌دادند، آهنگهایی برای او ساختند. در میان این آهنگها که سبک و سیاق ترانه ضربی در آنها برجسته شده است، دو آهنگ از مجید وفادار که با فاصله 3-4 سال ساخته شده بود شهرتی فراگیر پیدا کرد و خواننده اش را نیز بلند آوازه ساخت. نخستین آهنگ گلنار نام داشت که اگرچه با متنی شهری از نظام فاطمی در آمیخته بود، ولی خط سیر ساده ملودی آن را به ترانه‌های بومی نزدیک می‌ساخت. مجید وفادار را در عرصه ترانه‌سازی می‌توان مرد تمام فصول نامید. برای بسیاری از ترانه‌خوانان زن و مرد، ریز و درشت به سبک‌ها و شیوه‌های مختلف آهنگ ساخته است که شماری از آنها را نیز می‌توان در فهرست ماندگارها ثبت کرد. کسی که گلنار را با خط سیر ضربی سنتی ساخته همانیست که مرابوس نوآورانه را نیز پدید آورده است. گلنار گلنار کجایی که از غمت ناله می کند عاشق وفادار. گلنار گلنار کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیدم گوهر با. گلنار گلنار دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد آر. گلنار گلنار در آن شب تو بود چه دیدی از من حبیبم گلنار چه دادی آخر فریبم گلنار نیابی ای کاش نصیب از گردون چه شد ناکامی نصیبم فراگیر دوم که با صدای داریوش رفیعی به یادگار مانده زهره نام دارد. هویت زهره با وجود گذشت 45 سال از زمان ساخت و پرداخت آن هنوز در سایه شبهه قرار دارد. آهنگ آن را همه از مجید وفادار می دانند که با شعری از یک مرد اهل سیاست یعنی جهانگیر تفضلی پیوند خورده است. تفضلی البته اهل فرهنگ و هنر نیز بود و روزنامه معروفش ایران ما جای رفت آمد نویسندگان و شاعران، ولی از ظاهر او بر نمی آمد که شعری با محتوای عاشقانه زهره سروده باشد. جواد بدیزاده در سالهای بعد در خاطرات خود به این شک و تردید دامن زده است. به گفته او نه اصل آهنگ از آن مجید وفادار است و نه شعر سروده جهانگیر تفضلی. او از نوحه‌ای یاد می کند که در روزهای عاشورا با همین آهنگ شعری مذهبی را عرضه می کرده است و بعد از دوستی به نام مهدی رئیسی نام می برد که بر روی این آهنگ نوحه شعر عاشقانه زهره را نهاده است. در برابر اسماعیل نواب صفا در این قضیه تردید می کند و آن را برعکس می پندارد، یعنی ممکن است نوحه خوانها به جای شعر زهره بر روی آهنگ وفادار متن مذهبی گذارده باشند. به گفته نواب صفا این کاری است که با نخستین ترانه معروف او وعده گلدخان نیز کرده اند. تورج نگهبان قضیه زهره را یک بار به طور غیر مستقیم با خود جهانگیر تفضلی در میان گذاشته است. زهره که خون زهره، خب اول یک مقدار اختلاف بود بینش که میگفتن که این شعریست از زندیا جهانگیر خان تفضلی که یه مدت هم وزیر ما بود، موقع که من معاون مطبوعات بودم دانشکده میرفتم در وزارت اطلاعات، که دو بار هم با جهانگیر خان تفضلی در این مورد صحبت کردم. زمانی بود که ایشون جزء از مدیره ایران این اکسپرس بود که تورهای خارجی میفرستادن، ایشون نسبت به من و زندیات فریدون مشیری خیلی اعتقاد داشت، کمان که گفت به من گفت که یه کاری درست بکنیم که به صورت خواندن پیش بیاد، که موقعی که میخوان برن خارج طرف با آواز مثلا با شعر عنوان میکنه، که من از فریدون مشیری خواهش کردم که این چیزی گفت. در همون مواقع بود گفتم که خب جناب تفضلی شما که خودتون کارهای ماندنی مثل زهره داریم چرا نمیگین؟ نگفت آره نگفت نه. یاد از روزی که بودی زهر یار من، دور از چشم رقیبا در کنار من، حالی یا خوابی جای دلنگار من، در شام تار من آخر کجا بی زهره. یاد داری زهره آن روزی که در فهرا در وطن در دست هست گردنش کنان تنها، راه می رفتیم و در بین شقایه ها بود آلم ما را، لطف و صفایی زهره. بود هنگام خروب آن روز و فوق زیبا، ایستادیم از برای دیدنش آنجا، تکیه تو بر سینه دادی سر خود را، گفتی مبا همه بس را تایی زهره. داریوش رفیعی به گفته اهل موسیقی از استعدادهایی بوده که می توانسته شکفته تر از اینها بشود، ولی زندگی در فضای آلوده هنری در آن سالها و یا به قول نواب صفا در تهران مخوف، پای او را نیز چون بسیار دیگر به ورطه اعتیاد کشانید. رفع نیاز اعتیاد به بیماری کزاز گرفتارش ساخت و یک تشخیص نادرست پزشکی او را نابهنگام در 32 سالگی به دست مرگ سپرد. دکتر مسعود عطایی، شاعر و آهنگساز مقیم آلمان که از هواخواهان داریوش رفیعی است، درباره او میگوید: داریوش رفیعی یکی از چهره‌های درخشان صدا و موسیقی ایرانه. اهمیتش نه فقط خوندن دوبیتی و رباعی، حتی غزل به شیوه ضربیه، چون پیش از او هنرمندان دیگری خوانده بودند، ولی رفیعی رونق و صفای دیگری به این شیوه داد. مهمتر از این بقیده من اون حالت معصومانه و عاشقانه بود که داریوش دست داشت، که بعضی ها با آن میگن آن صدای رفیعی، آن را داشت که الان پس سالهای طولانی خاموشیش با وجود کیفیت ذاتی ناقص هنوز اونایی که دوستش دارن مست و مسهورش میشن. ترانه های داریوش رفیعی را پس از مرگ او به دفعات بازخوانی کردن، از جمله کورس سرهنگزاده و هوشمند عقیلی زهره و گلنار او را خواندن. با صدای عقیلی در اجرای گلنار، برنامه این هفته ترانه های ماندگار را به پایان میبریم. گلنار گلنار، کجایی که از غمت ناله می کند عاشق وفادار؟ گلنار گلنار، کجایی که می کشد دل اسیر نم دیدم رو هردار؟ نیابی ای تو بازگردون که شد ناکامی نصیبم گل اول مرداد ما سال روز تأسیس یک تلویزیون هست به اسم تلویزیون فارسی وان، فارسی یک، که از آگوست سال گذشته در روی ماورا از جمله ماورای هارتبرد شروع به فعالیت کرد و بیننده های زیادی چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران داره. فارسیوان رو با سریال روز آمریکا ویکتوریا ما شناختیم، سریال هایی که هر روزه از ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت دانمارک برای کشورهای فارسی زبان از جمله ایران، افغانستان برنامه پخش میکنه که سریال های جدیدش همسایه ها، سفری دیگر، دختر افسونگر و و ما. نگرانی هست از نفوذ فارسیوان در جامعه ایران از جانب جمهوری اسلامی ایران. از ابتدای ماه آگوست 2009 شبکه تلویزیونی فارسیوان یا فارسی یک کار خودش را آغاز کرد. این شبکه ماورایی برنامه سرگرم کننده روز دنیا رو به صورت دوبله شده پخش میکنه. کارشناسی های فرهنگی جمهوری اسلامی یا دولت جمهوری اسلامی از تهاجم فرهنگی سخن میگن. گرچه مدت زیادی از آغاز به کار این شبکه نمیگذرد، اما به نظر میرسد فارسیوان مورد توجه بسیاری از بینندگان تلویزیون در ایران قرار گرفته است. نقطه قوت این شبکه سریال های بروز و استفاده از دوبله به جای زیرنویس فارسی است. با وجود این، کارشناسان کیفیت دوبله های صورت گرفته را با آنچه صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام می دهد قابل مقایسه ندانسته و آن را در سطح پایین تری ارزیابی می کنند. این شبکه ماهواره‌ای صفحات مخصوصی در فیسبوک، توییتر دارد و از این طریق در فضای مجازی با بینندگان خود ارتباط برقرار کرده است. صفحه فارسیوان در فیسبوک تا کنون بیش از 3800 هوادار را جذب نموده است. آغاز به کار شبکه ماهواره فارسیوان نگرانی هایی را در ایران به دنبال داشت. برخی از کارشناسان فرهنگی وابسته به دولت جمهوری اسلامی این شبکه را صهیونیستی و با اهداف هولناک تشریح کردند. به باور کارشناسان جمهوری اسلامی این شبکه توانسته است با مجموعهای عامه پسند و با استفاده از چاشنیهایی چون زنان و دختران زیبارو و داستانهای عاشقانه در جذب مخاطبان موفق شود و تماشاگری را که در پی نوعی سرگرمی برای رهایی از دغدغه‌ها و خستگی‌های کار و زندگی اجتماعی است به دنبال خود بکشاند. در همین حال ناتوانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جذب مخاطبان و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این رسانه نیز بر نگرانی‌های حکومت جمهوری اسلامی افسوده است. این کارشناسان جمهوری اسلامی معتقدند که تلویزیون فارسی وان در پی ترویج خانواده‌های بی سامان و لجام گسیخته و عادی جلوه دادن خیانت زن به شوهر و البته شوهر به زن، عادی جلوه دادن رابطه جنسی دختر و پسر قبل از ازدواج، ترویج فمینیسم و پیریزی و ایجاد آمادگی ذهنی تفکر شیطان پرستی در میان نوجوانان و جوانان است. البته این گفته ها تکرار میکنم مربوط به کارشناسان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. به نظر میرسد حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسانه‌های خبری فارسی زبان خارجی و ادامه ناآرامی‌ها و اعتراضات مردمی در ایران موجب بحث در میان کارشناسان فرهنگی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی شده است. این کارشناسان دولتی معتقدند که هجوم مخالفان حکومت ایران تنها از مجرای سیاسی نیست و راه اندازی های شبکه‌هایی چون فارسیوان مقدم چینی برای تهاجم فرهنگی است. اونا همچنین این نگرانی را ابراز می‌کنند که راه اندازی شبکه فارسیوان می‌تواند مقدمه راه اندازی شبکه‌های دیگر با مضامین خبری و سیاسی باشد. دفتر اصلی فارسیوان در هنگ کنگ قرار دارد و مؤسس آن نیز مجموعه رسانه‌ای استار متعلق به نیوز کوپریشن است. شرکت موبی همکار شرکت استار در تولید برنامه‌های این شبکه است. اما آنچه که بر حساسیت حکومت جمهوری اسلامی ایران افزوده است، رابط مرداک صاحب پرنفوذ و قدرتمند شرکت نیوز کوپریشن است. نیوز کوپریشن که اداره مرکزی آن در نیویورک است، علاوه بر رسانه‌های دیداری و شنیداری، بیش از 100 روزنامه و مجله در سراسر جهان منتشر می کند که از جمله آنها می توان به دیلی تلگراف و وال استریت جورنال، سان تایمز، ساندی تایمز و نیویورک پست اشاره کرد. مجموعه فیلمسازی و شبکه‌های تلویزیونی فاکس و فاکس نیوز، مجموعه تلویزیونی خبری اسکای انگلستان و سایت شبکه‌های مای اسپیس نیز در تملک این شرکت است. طبق یک آمار نسبتاً دقیق، رسانه‌های تحت مالکیت رابط مرداک بالغ بر 300 رسانه معروف جهان است. این رسانه‌ها شامل شرکت‌های انتشاراتی، شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی، مجلات، شرکت‌های فیلمسازی، روزنامه‌ها و شرکت‌های چند رسانه‌ای است. اما راه اندازی این شبکه فارسی وان چندان جای تعجب ندارد. آقای رابط مرداک هیچگاه از توجه به افکار عمومی کشورهای دیگر غافل نبوده است. وی در بیش از 30 کشور جهان شبکه‌های مختلف رادیو تلویزیونی و رسانه‌های نوشتاری را منتشر می‌کند. نیوز کوپریشن پیش از راه اندازی شبکه تلویزیونی فارسیوان برای ایرانیا، شبکه‌ای برای افغانستان راه اندازی کرده بود. آقای مرداک همچنین روزنامه دیگری نیوز آورد را منتشر می کند که به مسائل جنسی می پردازد و هنوز پرتیراژترین رسانه چاپی بریتانیا است. وی همچنین صاحب چند انتشارات دیگر هست و یکی از این انتشارات که بالاترین تیراژ چاپ انجیل را در آمریکا دارد و مسائل دیگری در رابطه با فارسیوان تا چند لحظه دیگر. هشدار کارشناسان نزدیک به حکومت در مورد شبکه ماهواره فارسیوان در حال افزایش است. به نظر می رسد نفوذ روز افزون این شبکه ماهواره‌ای زنگ خطر را برای حکومت جمهوری اسلامی به صدا درآورده است. تنها خانواده های ایرانی نیستند که تلویزیون خود را روی کانال فارسیوان تنظیم کردند. مسئولین حکومت جمهوری اسلامی نیز به رصد دقیق برنامه‌های این شبکه می‌پردازند. اما اگر شهروندان ایران از فیلم‌ها و برنامه‌های این شبکه لذت می‌برند، حکومت جمهوری اسلامی بیش از پیش نگران این وضع است. یک هفته نامه نزدیک به اصولگرایان در مطلبی به خلاصه داستان فیلم‌های مختلف تلویزیون ماهواره فارسیوان پرداخته است. هفته نامه پنجره این شبکه را بختکی به جان خانواده می‌خواند و هشدار می‌دهد که آنچه فارسیوان نشان می‌دهد شاید در فرهنگ غرب طبیعی و پذیرفته شده باشد. حتما ایرانی ها هم درباره این مسائل حرفایی شنیدن و اطلاعاتی دارن، اما نکته اینجاست که تا کنون این مسائل تا این اندازه هدفمند، دنبالدار و در دسترس در اختیار جامعه ایرانی نبوده است. آیا کسی صدای زنگ خطر را میشنود؟ نوشته بود از هفته نامه پنجره نزدیک به اصولگرایان در ایران. زنگ خطری که این رسانه هوادار حکومت جمهوری اسلامی از آن یاد می کند، اما ظاهرا تنها منحصر به ترویج فرهنگ غربی نمی شود. ترس از زمانی است که این شبکه پر مخاطب به چند سریال روز دنیا و موسیقی محدود نگردد. آنچه تا کنون از فارسیوان دیده ایم قطعا همه ظرفیت این شبکه نیست. آنها هنوز خودشان را وارد حوزه هایی مثل مجموعه سازی و پخش برنامه‌های زنده نکردند. هفته نامه پنجره وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در آخرین شماره خود چند گزارش مفصل درباره نفوذ ماهواره به خصوص فارسیوان منتشر کرده است. در یکی از این گزارش ها به آماری که صدا و سیما از ذریب نفوذ ماهواره تهیه کرده اشاره شده است، آمارهایی که با باور نویسنده گزارش بسیار خوشبینانه است و میتواند بیش از این میزان نیز باشد. این گزارش اشاره میکند که بیش از 45% از مردم تهران بیننده ماهواره هستند که نسبت به سال گذشته 10% رشد پیدا کرده است و 49% از بینندگان ماهواره شبکه فارسی وان را تماشا میکنند. دقت کنید، گزارش دولتی است که 45% از مردم تهران بیننده ماهواره هستند. از این تعداد 49% از بینندگان ماهواره شبکه فارسی وان را در تهران تماشا می کنند. با این وجود رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی می گوید که این شبکه ها به هیچ عنوان تهدید محسوب نمی شوند، نه شبکه های سیاسی ماهواره‌ای و نه شبکه های غیر سیاسی تهدید نیستند و کارشناسانی که این حرف را زدن مرعوب هستند. اما کارشناسان رسانه‌ای که این شبکه را تهدید قلمداد کرده بودند در پاسخ به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی زیر عنوان پارازیت بر روی شبکه‌هایی که تهدید نیستند به نقد عملکرد صدا و سیما پرداختند. رادیوی فارسی دویچه وله، رادیو فارسی زبان آلمان، مصاحبه‌ای داره با آقای مهدی جامی. نخستین سال این رادیو از آقای مهدی جامی این است: آقای جامی، در ایران نگرانی‌هایی از سوی برخی مسئولین و نهادهای حکومتی در مورد فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای و گرایش مردم به این شبکه‌ها مطرح شده است، خصوصا اخیراً توجه به فعالیت شبکه‌ای به اسم فارسیوان زیاد شده است. ریشه اصلی این نگرانی‌ها به نظر شما از کجاست؟ آقای مهدی جامی در پاسخ به این سوال می‌گوید: اگر ظاهر قضیه را نگاه کنیم، دولت ایران معمولاً می‌گوید که از نظر اخلاقی نگران است. این ادعای ریاکارانه است، چون دولت ایران چندان دولت اخلاقی نیست. به نظر من مسئله اصلی این است که به هر حال رسانه‌های خارجی گفتمان رسمی دولت را تحت شعاع قرار می‌دهند و این چیزی است که طبعاً باب پسند مقامات دولتی نیست. رادیو دویچه وله سوال دیگری را مطرح می‌کنه از این قرار است: از سوی دیگر اقبال عمومی نسبت به این شبکه‌ها وجود دارد و این تقاضا وجود دارد که این عرضه هم صورت گرفته است. فکر می‌کنید به چه دلیل مردم اینقدر اقبال دارند به این شبکه‌های ماهواره‌ای؟ آقای مهدی جامی پاسخ می‌دهد: در طول 31 سال گذشته آنچه ما در ایران شاهدش بودیم رشد یک فرهنگ مخفی است، یک فرهنگ غیر رسمی که البته اوائل سعی می شده که مخفی هم باشد، ولی امروز واقعا مخفی نیست و دولت دارد با آن رسماً می جنگد و ستیز می کند، ولی به هر حال فرهنگی است که در گفتار رسمی دولت منعکس نیست و دولت آشکارا می‌خواهد آن را سرکوب کند. خیلی چیزهای معصوم‌تر هم هستند، مثل علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه‌ها که آنها را هم می‌خواهد سرکوب کند، چه رسد به رسانه‌هایی مثل فارسی وان که در واقع آن فرهنگ مخفی را به نحوی عریان می‌کند. این که مردم از آن استقبال می کنند به نظرم به این دلیل ساده است که جهان ذهنی آنها با این رسانه ها نزدیکتر است. با فارسیوان و یا هر رسانه دیگری که آنها دوست دارند و نگاه می کنند. حالا از قدیم مثلا فرض کنید MTV بود یا صدای آمریکا بود یا BBC، در این اواخر و حالا فارسیوان. سوالی دیگری مطرح میکند از آقای جامی، از اینکه ما میداریم درون ایران صدا و سیما با بودجه چند ده میلیارد تومانی وجود دارد، رسانه‌ای که گسترش زیادی دارد و ممنوعیت شبکه‌های ماهواره‌ای را نیز ندارد. به نظر شما در این میدان رقابت که خیلی هم نمیتواند میدان رقابت برابری باشد، آیا شبکه‌های ماهواره‌ای به نوعی دارن پیروز میشوند که این نگرانی ها ایجاد شده است؟ از دید رسانه‌ای در پاسخ به این سوال میگوید آقای جامی که از دید رسانه‌ای که نگاه کنیم بحث پیروزی و شکست نیست، بحث سبدی از انواع و اقسام رسانه هاست که شما میتوانید مثلا مثل یک سوپرمارکت از آن انتخاب کنید. ممکن است خیلی از مردم، چنان که عملا هم اتفاق می افتد، سریال های خوش ساخت صدا و سیما را هم بپسندند، برنامه های طنز صدا و سیما را هم بپسندند، ولی اونها می خواهند فارسی وان هم را ببینند. یعنی در این سبد به اصطلاح برنامه های آنها و رسانه‌ای آنها وجود داشته باشد. از نظر رسانه‌ای این فقط به کثرت بیشتر انتخاب های مخاطب می انجامد، اما از نظر رسمی و از نظر دولتی البته این یک شکست برای صدا و سیما محسوب می شود. ولی واقعیت این است مسئولان صدا و سیما در این میدانی که می خواهند پیروز شوند نمی توانند پیروز شوند، یعنی این که بتوانند در ایران انحصار رسانه‌ای ایجاد کنند و دور ایران دیوار آهنین رسانه‌ای بکشند و هیچ کس به هیچ رسانه دیگر یا وبسایت خارج از ایران دسترسی نداشته باشد، یعنی تصور یک جور شوروی اسلامی. این غیر ممکن است و البته آنها هم در این مسیر مدام احساس شکست می کنند، چون نگاهشان به ماجرا واقع بینانه نیست. ولی اگر واقع بینانه نگاه کنیم، فارسی وان هم یکی از ده ها رسانه است که امروز از طریق ماهواره قابل دریافت است. تو از سفر بیای، نکنه یه وقت میره دلم از همه جدایی. بسی تو تا باقی سفر از خونه ما خاموش و سرد بی تو این خاشونه ما، رفتی سفر بی خبر از ما دم دل، جای تو غم شد هم دم و هم خونه ما. هر جا میرم یاد از هم میشه، هرگز کسم جدا نمیشه، هرچند که این سفر کوتاهه اما دلم رضا نمیشه. تو در این سفر خدایا به بلا نگه بدارش، که دل امیدوارم به خیال اونش هست، شب آرزوم همینه که تو از سفر بیایی، نکنه یه وقت میره دلم از غمه جدایی. فقط آرزوم همینه که تو از سفر بیایی، نکنه یه وقت. زنده باشید. سلام خانم ها و آقایون، بگید علیک سلام، همگی خوش آمدید. Thank you very much everybody. از این که لطف کردید خانم ها و آقایون امشب بنده رو جلوی دوستانم سرفراز کردید، از یکایک شما ممنونم، چون من بعدن دیگه حرف نمیزنم، فقط من تو این نوار تا صبح براتون میرم. دست یکایک شما را میبوسم و امشب بزرگترین محبتی که دوستان به من کردن هنرمند بود. اجازه بدید، اجازه بدید من از هنرمندای عزیزی که لطف کردن امشب به این حقیر، به این پیر این کار تقریبا محبت کردن، خانم لیلا فروهر، به افتخارش دست بزنم. و شنیدم خانم شهره، ولی من ندیدم خانم شهره رو، به افتخار خانم شهره هم دست بزنید. و پسرخونده بنده آقای اندی، برو دیگه معطلش نکن بینم. آخ لب بارون چه گل بارون چه وقتی که میشین دلدار مایر ها دورت غم ها میتونن نقمه خوش لب بارون هر روز تنگی غروب شهر سخاداره لب شهر پای نقمه روشی با چنگونه و ساغرونی میشه خواه شادی و غم زمانی آخه چه بود و قشنگه در بار چه بود بار میشه وقتی که میشین دلدار تو قایق با درم ها خونن نقمه یه خوش لبه کار یان بیرون از خونه با تنهایی بیرون با پریشون و همه شاد خمکون قد بلند و خشکه و همه ره زنه دل چه خوب و قشنگه لب بارون چه گل بارون میشه وقتی که میشینه دل بارون تو غایق ها خواب دور از غم ها میخونن نقمه خوشی دست دست نیم شب بابا میشه دست دست دختر نهازی بیان بیرون از خونه با تنهازی بیرسی را پریشو همه چاد کنه نگه بلند و خشکه همه ره زنه دل چه خوب و قشنگه بره کارون چه گل بارون چه وقتی که میشین دل دار قایه کار دور از غم ها می‌پردازم به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز. وضعیت بد پناهجویان ایرانی در کشورهای مختلف از جمله ترکیه و قبرس. بازار تبریز وارد اعتصاب دهمین روز خود شد. درگیری در زاهدان همزمان با خاکسپاری قربانیان انفجار انتحاری. شورای امنیت سازمان ملل انفجارهای انتحاری زاهدان را محکوم کرد. به گفته محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی، مردم از جمهوری خواهی و آزادی خواهی دست بر نمی دارند. دکتر رحیم رضازاده ملک، محقق، پژوهشگر فرهنگ، تاریخ و تقویم ایران، روز سه‌شنبه گذشته به علت ایست قلبی در ایران بدرود حیات گفت. یک پناهنده ایرانی در دادگاه حقوق بشر کشور ترکیه را محکوم کرد. مراسم بزرگداشت شجاع‌الدین شفا، نویسنده و مترجم ایرانی، در وزارت فرهنگ و هنر فرانسه برگزار شد. شکست سنگین تیم کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی جمهوری آذربایجان باکو، همکاری رسانه‌ای آلمان و جمهوری اسلامی باعث شد که اپوزیسیون به آن اعتراض کند. فرمانده پیمان ناتو میگوید تروریستای جمهوری اسلامی از ایران به افغانستان آمدند. تحریم‌های بین‌المللی روی صنایع نفتی ایران تأثیر بسزایی گذاشته است. عفو بین‌الملل میگوید جان سکینه محمدی آشتیانی همچنان در خطر است. شهرام امیری و بازی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و آمریکا. بیماری‌های رایج در ایران کودکان کار را فلج کرده است و مسئولین جمهوری اسلامی نسبت به آن بی توجهی نشون میدن. به گفته آیت الله صانعی، فرهنگ دروغ به گونه‌ای در ایران ریشه دوانده که راست گفتن برای برخی افراد معنا ندارد و شکنجهگران رژیم یک زندانی در شهر ساری در استان مازندران به قتل رساندند. و قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران در خاتم الانبیا از سرمایه گذاری در طرح توسعه پارس جنوبی انصراف داد. جانشین سازمان بسیج مستضعفی میگوید بسیجیان باید نقش بیشتری در برقراری امنیت بر عهده بگیرند. رئیس بسیج زنان جمهوری اسلامی خواستار برخورد قاطع با بدحجابی شد. آخرین شماره کشته شدگان انفجار انتحاری زاهدان به 28 نفر رسید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش مربوط به وقایع کوی دانشگاه تهران به دستگاه قضایی ارسال کرده است. وزیر خارجه آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان و شورای امنیت انفجارهای زاهدان را محکوم کردند که گروه جندالله مسئولیت انفجارها در شهر زاهدان را بر عهده گرفته است. اما در رابطه با مشروع بعضی از خبرهایی که خلاصه اونا به آگاهی شما رسوندم، تا چند لحظه دیگر به آگاهی شما خواهم رسوند. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به حمله‌های انتحاری زاهدان، شورای امنیت سازمان ملل نیز این حمله‌ها را که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت به شدت محکوم کرد. روز جمعه ریاست دوره‌ای شورای امنیت که بر عهده نیجریه است با قرائت بیانیه‌ای از جانب همه 15 عضو این شورا به شدیدترین وجه حمله تروریستی در زاهدان را محکوم کرد. در این بیانیه تأکید شده است که همه اشکال تروریسم فارغ از انگیزه و در هر کجا و هر زمان و از سوی هر کسی که باشد جنایتکارانه و توجیه ناپذیر است. پیش از این بانکیمون دبیر کل سازمان ملل نیز حمله‌های انتحاری در شهر زاهدان را محکوم و آن را اقدام بی‌خردانه تروریستی توصیف کرده است. پنجشنبه شب در پی حمله دو عضو انتحاری گروه جندالله به مسجد جامع زاهدان، دست کم 27 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. کانادا نیز روز جمعه به جمع محکوم کنندگان حمله‌های انتحاری زاهدان پیوست. وزیر خارجه کانادا با صدور بیانیه گفت کانادا به شدت این بمب‌گذاری‌های مرگبار انتحاری را محکوم می‌کند. وزیر خارجه کانادا همچنین در این بیانیه از جانب مردم این کشور به بازماندگان این حمله تروریستی تسلیت گفته و اظهار داشت که وی از این شقاوت خشونت بار عمیقا متأثر است. وزیر خارجه کانادا در این بیانیه میگوید کانادا امیدوار است عاملان این اقدامات خشونتبار به دست عدالت سپرده شوند. اتحادیه اروپا، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا نیز حمله‌های انتحاری در شهر زاهدان را به شدت محکوم کردند. برخی از مقامات جمهوری اسلامی طبق معمول از جمله علی لاریجانی غربی‌ها به ویژه آمریکا را متهم به حمایت از گروه جندلا کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه گرفت و گفت آمریکاییان نمی‌توانند در این خصوص عذری بیاورند و افشای ارتباطات پنهان و آشکار عبدالمالک ریگی با ایالات متحده آمریکا از ماجراجویی آنها حکایت دارد. با این حال اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته با اشاره این حمله ها به ضرورت همکاری با دیگر کشورها برای مبارزه با این اقدامات پرداخت و گفت شاهدیم تروریستا به تدریج به سوی استفاده از سلاح‌های مخربتر پیش می روند که باید در سطح جهانی برای کنترل این اوضاع و شرایط فکری کرد. روز جمعه گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا حمله‌های انتحاری در زاهدان را محکوم کرد و با صدور بیانیه گفت کشتن شهروندان بی‌گناه در محل عبادتشان گناهی تحمل ناپذیر است و کسانی که مرتکب آن شدند باید جوابگو باشند. باراک اوباما تصریح کرد ایالات متحده آمریکا در مواجهه با این بی‌عدالتی در کنار مردم ایران و عزیزان و خانواده‌های کسانی است که کشته یا زخمی شدند. به گفته رئیس جمهور آمریکا جهانیان همگی باید همه اشکال تروریسم را محکوم کرده و با آن مقابله کنند و پشتیبان حق جهان شمول بشر برای زندگی فارغ از ترس و خشونت بیخردانه باشند. مدیر کل وزارت خارجه بریتانیا هم در همین روز گفت بریتانیا به شدت این قساوت را محکوم می کند. بمب‌گذاران با هدف گرفتن یک مسجد شلوغ جان نمازگذاران و آبران آرام را گرفتند. فکر و ذهن ما با خانواده‌های 22 نفری است که تاکنون جان خود را از دست داده و بسیار دیگری که زخمی شدند. در رابطه با بمب‌گذاری‌های انتحاری در شهر زاهدان که به کشته شدن حداقل 27 نفر و بیش از 300 نفر هم زخمی شدند، رادیو فرانسه گزارشی داره که توجه شما را به این گزارش جلب می‌کنم. دکتر دو انفجار انتحاری در مسجدی در زاهدان باعث کشته شدن و زخمی شدن عده زیادی شد. گروه جندالله مسئولیت این عمل رو به عهده گرفته. رهبر این گروه عبدالملک ریگی ماه گذشته اعدام شد. با تشکر از آقای جواد طالعی روزنامه نگار و کارشناس سیاسی از ایشون پرسیدم که این عملیات انفجاری خونبار که در نوع خودش در ایران بی‌نظیر بوده به چه دلیل صورت گرفته؟ تقریبا همزمان با دستگیری عبدالملک ریگی 42 نفر در زاهدان دستگیر شدند که 5 نفر از این 42 نفر از روحانیان برجسته حوزه‌های علمیه سیستان و بلوچستان بودند. در این فاصله حداقل 15 نفر بر اساس گزارش‌هایی که تا حالا رسیده از این گروه اعدام شدند که بخش قابل توجهی از این افراد که اتهامشون همکاری با جندالله است به طایفه ریگی تعلق دارند. در سیستان و بلوچستان 119 قوم و طایفه وجود دارند که در بین اونها 2-3 طایفه بزرگ و مهم هستند و ریگی مهمترین طایفه است که دارای 3 تیره است و از کوههای بلوچستان پاکستان تا زابل افراد این طایفه پخش شدند. در واقع میشه گفت که جندالله دیگه اسمی شده برای این طایفه ریگی که به خاطر درگیری‌های شدیدی که در سال‌های گذشته میان اینها و دولت مرکزی ایران بوده یک حالت انتقام‌جویی در اونها ایجاد شده و وارد جنگ با جمهوری اسلامی شدند. متأسفانه به دلیل عدم کنترل مرزهای پاکستان، افغانستان و ایران و اصولاً غیر ممکن بودن کنترل این مرزهای بسیار بزرگ، به نظر میرسه که این داستان ادامه خواهد داشت، هرچند که جمهوری اسلامی بعد از اعدام این 15 نفر و دستگیری افراد متهم به همکاری با جندالله اعلام کرد قائله ختم پیدا کرده، ولی اصلا چنین چیزی قابل تصور نیست. و نگرانی من این هست که این درگیری ها و ترورها تا اونجا ادامه پیدا بکنه که با توجه به اعدام های متقابلی که جمهوری اسلامی میکنه حتی به یک کشتار خلق هم در منطقه منتهی بشه. آقای طالعی، به نظر شما چرا مسجد به عنوان هدف انتخاب شده؟ چندی پیش هم مسجد علی ابن ابی طالب مورد هدف جندالله قرار گرفت. در اونجا پاسداران جمع بودند. در این مراسم روز پنجشنبه هم اونطور که جندالله اطلاعیه داده ظاهرا به مناسبت سالروز تولد امام حسین یا حضرت عباس سران سپاه پاسداران در اونجا جمع بودند و خود اطلاعیه‌های رسمی هم بیان میکنه که تعداد زیادی از سپاهیان پاسدار در اونجا کشته شدند. اصولا حملات ریگی‌ها یا جندالله هنوز هم متوجه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران هست، به خاطر اینکه اونها در 32 سال گذشته در منطقه واقعا زیر پوشش مبارزه با مواد مخدر یا قاچاق کالا اعدام‌های خیلی زیادی کردن و فشارهای زیادی ایجاد کردن. میدونیم که جمهوری اسلامی هم در بلوچستان و هم در کردستان فشار شدیدی روی اقلیت اهل سنت ایجاد کرده. در نتیجه میشه گفت که این خصومت قومی بلوچستان در مقابل جمهوری اسلامی یک حالتی پیدا کرده که تبدیل به جنگ شیعه و سنی هم در منطقه داره میشه. به خصومت قومی اشاره کردید. سخنگوی وزارت امور خارجه گفته این عملیات با پشتیبانی و حمایت سرویس هایی از کشورهای خاص دنبال میشه که امنیت داخلی ایران رو مغایر با منافع خودشون در منطقه میدونن و ادی هم از نفاق افکنی میان شیعه و سنی صحبت کردن. به نظر شما این واقعه تا چه حد میتونه به عوامل خارجی مربوط بشه؟ جمهوری اسلامی چند بار تا حالا ادعا کرده که ایالات متحده آمریکا پشت سر این ماجرا هست. این اتهام رو من به دلایل منطقی رد میکنم، به خاطر اینکه آمریکا اگر بخواد از مسائل قومی ایران سوء استفاده بکنه با توجه به موفقیتی که در جذب کردهای عراق به دست آورده طبعا راحت تر است که از کردستان این رو شروع بکنه و اصولا در بلوچستان دلیل و منافعی نمیتونه داشته باشه. اما دو تا نیرو میتونن پشت این قضیه باشن. یکی عربستان سعودی هست به خاطر حراسی که دائما از گسترش و نفوذ شیعیان در عراق، کویت، بحرین و خود عربستان داره و معتقده که جمهوری اسلامی میخواد در واقع شیعیان رو متحد کنه و تحت نفوذ بگیره و علیه منافع اهل سنت در واقع وارد مبارزه بشه. در نتیجه ممکن هست که عربستان منافعش ایجاب بکنه که سنی های خشونت طلب رو علیه ایران تجهیز و تقویت بکنه. کشور دیگه ای که ممکن هست در این مسائل منافعی داشته باشه، البته اینها هیچ کدوم به این معنی نیست که من معتقدم حتما این کار میشه، ولی به لحاظ منطقی و با توجه به اطلاعاتی که داریم این مسائل رو مطرح میکنم، کشور دوم میتونه اسرائیل باشه، به خاطر اینکه سفیر اسبق اسرائیل در آلمان که همچنان در دورانی پیش از اون رئیس موساد هم بود، زمانی که کردهای ترکیه به خاطر دستگیری اوجالان به سفارت اسرائیل اسرائیل در برلین حمله کردن مصاحبه ای داشت با اشپیگل و در اونجا به صراحت و بدون رودرواسی اعلام کرد که استراتژی منطقه‌ای اسرائیل ایجاد تفرقه و شکاف بین کشورها و اقوام منطقه است، به خاطر اینکه در این صورت با اعتقاد به اینکه دشمن ضعیف قادر به عمل نیست، امنیت خودش رو در منطقه تقویت میکنه. با توجه به این اصل استراتژی که دولت اسرائیل و با توجه به خصومتی که بین ایران و اسرائیل دامن زده شده، بعید نیست که اسرائیلی ها هم در این قضیه از موقعیت استفاده کنن، کما اینکه میدونیم در عراق از کردها پشتیبانی میکردن زمانی که صدام حسین مستر کار بود و ملا مصطفی بارزانی هر سال یک بار به تل آویو میرفت، اونجا در بیمارستان آمریکایی ها تحت عنوان پیشگیری و درمان بستری میشد و تمام ملاقات های سیاسیش رو با سران کشورهای خارجی و سرویس های امنیتی خارجی اونجا انجام میداد با حمایت اسرائیل برای کمک گرفتن برای مبارزش با صدام حسین. برخی از کارشناسان معتقدند مسئولین امنیتی ایران با تحریک مردم آتشی رو شعله ور کردن که میتونه بسیار خطرناک باشه و بنابراین اگر که سیاست ایران درست می بود این تحریکات و عوامل خارجی نمیتونست موثر باشه. صد در صد همینطوره خانم پرچمی. ببینید استانهای سیستان و بلوچستان هنوز 32 سال بعد از انقلاب اسلامی فقیرترین استانهای ایران هستند. مردم سیستان و بلوچستان اصولا هیچ منبع درآمدی جز قاچاق کالا در منطقه ندارند. اونجا نه کارخونه وجود داره نه کشاورزی امکان پذیر است و هیچ امکانی برای کسب درآمد ندارن. در اینجا من خودم بلوچستان رو دیدم، شما ممکن است 100 کیلومتر برید و یه گروه 4-5 نفر رو ببینید که در وسط صحرا چادر زده و داره با بدبختی زندگی میکنه. اگر جمهوری اسلامی میخواست جلوی این فتنه رو بگیره باید به سیستان و بلوچستان توجه میکرد، مردم رو از فقر و بدبختی بیرون میکشید، در اون صورت چنین مسائلی اونجا زمینه پیدا نمیکرد. با سپاس مجدد از آقای جواد طالعی، روزنامه نگار و کارشناس سیاسی مقیم آلمان. بنابر گزارش بی بی سی، نیروهای تحت فرمان پیمان ناتو در افغانستان گفتند یک فرمانده گروه طالبان که مسئول انتقال ستیزجویان خارجی از ایران به افغانستان بوده به هلاکت رسیده است. پیمان ناتو در اعلامیه‌ای گفته که این فرمانده ملا اختر نام داشته و مسئول انتقال ستیزجویان خارجی از ایران به داخل افغانستان بوده است. این نخستین باری است که ناتو ادعای مسئولیت یک فرمانده طالبان در انتقال ستیزجویان خارجی از ایران به افغانستان را مطرح کرده است. پیش از این برخی از فرماندهان نیروهای بین المللی در افغانستان از دست داشتن رژیم جمهوری اسلامی در زمینه فراهم کردن جنگ افزار به شورشیان طالبان و آموزش آنها سخن گفته بودند. بیشتر کودکان خیابانی در استانهای خراسان، تهران، لرستان و کردستان به سر میبرند و از نظر جنسیت نیز 78% آنها مذکر و در سنین 5 تا 18 سالگی قرار دارند. بر اساس یک تحقیق که توسط پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی دانشگاه بهشتی انجام گرفته است، 73% این کودکان به بیماری‌های چشمی، 61% به بیماری‌های تنفسی، 64% به بیماری‌های قلبی، 69% به اختلالات شنوایی و 82% نیز به بیماری‌های پوستی مبتلا هستند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که 56% کودکان خیابانی بی سوادند و در مجموع 86% آنها فاقد هر گونه مهارت شغلی هستند که این آمار نشان دهنده وضعیت نگران کننده کودکان خیابانی در کشور است. این در حالی است که بر اساس همین تحقیقات کودکان کار ضریب هوشی بالایی دارند و در صورت دستیابی به حداقل امکانات خدماتی و آموزشی می توانند به مدارج بالای تحصیلی و شغلی دست یابند. علاوه بر آن، پژوهش دیگری که در این مورد انجام شد نشان می‌دهد که این کودکان در تمام جنبه‌های اساسی رشد، یعنی رشد جسمی، حرکتی، عاطفی، روانی، اجتماعی و ذهنی دارای مشکلاتی هستند. از نظر رشد جسمی، حرکتی، بین 60 تا 84% کودکان خیابانی با مشکلاتی مانند کمخونی، کاهش قد و وزن، بیماری‌های مربوط به دهان، چشم، قلب، گوارشی، پوست و سوء تغذیه روبرو هستند. از نظر رشد ذهنی بین 17 تا 56% آنها دارای مشکلاتی مانند بی‌سوادی، مشکلات گفتاری، کمبود توجه و تمرکز، مشکلات یادگیری و کمبود شناخت محیط پیرامون خود هستند. از نظر رشد عاطفی هیجانی بین 40 تا 89% آنها از مشکلاتی مانند احساس کم ارزشی، بیقراری و ناآرامی، انتقام جویی، بدبینی، افسردگی، ترس و ناامنی، بحران هویت و استراب رنج میبرند. از نظر رشد اجتماعی بین 37 تا 80% آنها مانند مشکلاتی مانند پرخاشگری، خشونت ناسازگاری، سرقت، سوء استفاده جنسی، تخریب تمایل به بزکاری، اعتیاد و خرید فروش مواد مخدر و مشکل در برقراری ارتباط مناسب با دیگران را دارا هستند. دادگاه حقوق بشر اروپا دولت ترکیه را به دلیل زندانی کردن یک دانشجوی ایرانی پناهنده در این کشور محکوم کرد. این دادگاه میگوید ترکیه این دانشجوی ایرانی را که موقعیت پناهندگی داشته زندانی کرده است. ترکیه قصد استرداد این دانشجوی ایرانی به رژیم جمهوری اسلامی را داشته است. همکنون شمار زیادی از پناهجویان ایرانی در ترکیه در بلا تکلیفی به سر میبرند. کشورهای اروپایی برای پذیرفتن این پناهجویان که عمدتاً طی یک سال گذشته از ایران گریختند زیر فشار قرار دارند. مشکلات پناهجویان ایرانی در کشورهای ترکیه و قبرس مطالبی داریم که متاسفانه فرصت امروز یاری نمی کنه که برای شما بخونم و هفته آینده روز شنبه بعد از اخبار به آگاهی شما خواهم رسوند. مراسم بزرگداشت شجاع‌الدین شفا با سخنرانی برخی از مقامات سیاسی و فرهنگی فرانسوی و ایرانی از جمله وزیر فرهنگ فرانسه در پاریس برگزار شد. این بزرگداشت که به نوعی بزرگداشت از فرهنگ با سابقه ایران محسوب می شود، بنا بود در زمان حیات این شخصیت فرهنگی انجام شود. عصر روز سه‌شنبه گذشته مراسمی برای بزرگداشت شجاع‌الدین شفا، نویسنده و مترجم ایرانی، در وزارت فرهنگ فرانسه برگزار شد. فدریک میتران، وزیر فرهنگ و ارتباطات فرانسه، و پروفسور لوکوک، پژوهشگر و استاد مدرسه عالی لوور، سخنرانان فرانسوی این برنامه بودند. سیروس آموزگار، روزنامه‌نگار و از دوستان نزدیک شجاع‌الدین شفا، و همچنین فرد دیبا، شهربانوی سابق ایران، نیز سخنانی در گرامی داشته یادوه ایراد کردند. شجاع‌الدین شفا کارهای بسیاری در زمینه تاریخ و ادبیات ایران انجام داده بود و در معرفی ادبیات جهان به ایرانیان و فرهنگ ایران به جهانیان فعالیت مؤثری داشت. شجاع‌الدین شفا تحصیلات خود را از قم آغاز کرد و پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در رشته ادبیات فارسی مدارج بالاتر آموزشی را در بیروت و فرانسه ادامه داد. وی به جز دوره کوتاهی این فعالیت سیاسی، بقیه عمر خود را به خدمات فرهنگی گذراند و پیش از خروج اجباری از ایران در سال 1979 میلادی، آخرین پست وی در ایران معاونت فرهنگی وزارت دربار و مسئولیت ساخت کتابخانه ملی پهلوی بود. شجاع‌الدین شفا در شامگاه 17 آپریل سال 2010 میلادی در پاریس درگذشت. آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا معمای ادیان نام دارد که پس از درگذشت وی منتشر می شود. این کتاب سیری تحقیقی درباره ادیان توحیدی است و درباره منشأ الهی قرآن نوشته شده است. داریوش شفا، فرزند شجاع‌الدین شفا، در گفتگو با بخش فارسی رادیو فرانسه خبر می دهد که کتاب معمای ادیان از امروز پخش می شود، یعنی روز پنجشنبه گذشته. او اهمیت خاصی برای این کتاب قائل است، زیرا آنچه خود میگوید نوشتن آن را در ساعت 8 شب روز جمعه، در حالی که به زحمت صدای پدرش را میشنیده، تمام کرده است. شجاع‌الدین شفا با آرامشی ناشی از اتمام کارش ساعت 4 صبح روز شنبه فوت کرد. بالاخره نفهمیدیم آقای شهرام امیری جاسوس هست، خادم هست، خائن هست. بالاخره بازی‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در هفته گذشته تیتر خبر خبرگزاری‌های معروف جهان بود. بالاخره پس از ماها حدس و گمان زنی پیرامون یکی از دانشمندان به اصطلاح حسی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گذشته با ورود شهرام امیری به تهران این ماجرا ظاهرا به اتمام خود نزدیک شد. گزارشی از رادیو فرانسه داریم که نگاهی داره به روزنامه لیبراسیون در مورد شهرام امیری. تا چند لحظه دیگر. امیری جاسوس مصنوعی ایران عنوان مقاله تحلیلی در روزنامه لیبراسیون درباره داستان مرموز فیزیکدان ایرانی شهرام امیری است که پس از 14 ماه اقامت مشکوک در آمریکا دیروز به تهران بازگشت. روزنامه لیبراسیون می نویسد مراسم استقبال از شهرام امیری در فرودگاه تهران به استقبال‌های پرشور از قهرمانان فاتح فوتبال شباهت داشت و اینکه معاون وزیر امور خارجه رژیم اسلامی حسن قشقاوی را حکومت به استقبال او فرستاد بیانگر اهمیت است که دولت تهران برای این پرونده قائل است. حتی خود وزیر امور خارجه منوچهر متکی اعلام کرد که بازگشت شهرام امیری حاصل 2 سال کوشش دولت اسلامی بوده است. متکی در این حال اضافه کرد که جزئیات ربوده شدن شهرام امیری بعد از تحقیقات روشن خواهد شد. روزنامه لیبراسیون می افزاید همه در این ماجرا دروغ می گویند. تنها چیزی که واقعیت دارد یکی ناپدید شدن شهرام امیری در ماه ژوئن سال 2009 هنگام مراسم حج در مدینه است و دیگری سر در آوردن او 14 ماه بعد از دفتر حفاظت منافع ایران در سفارتخانه پاکستان در واشنگتن. طبق روایت خود شهرام امیری که موضع رسمی دولت تهران نیز همان است، مأمورین دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا با برخورداری از همکاری سرویس‌های مخفی عربستان سعودی او را در مقابل هتل محل اقامتش در مدینه ربودند و سپس با یک هواپیمای نظامی او را به آمریکا انتقال دادند. شهرام امیری این را هم در روایت خود اضافه می‌کند که مأمورین آمریکایی بعد از ربودن او درون اتومبیلی که برای عزیمت به فرودگاه سوارش کرده بودند به او یک داروی بیهوشی شدید تزریق کردند. لیبراسیون می‌نویسد اولین سوال این است که اگر واقعاً به او داروی بیهوشی تزریق کردند پس چطور توانست تشخیص بدهد که هواپیمای حامل او از نوع نظامی است؟ به همچنین ادعا می کند که مأمورین اطلاعاتی آمریکا از او خواستند که به مطبوعات و رسانه ها اعلام کند که از دولت آمریکا تقاضای پناهندگی کرده است و اضافه کند که پاره مدارک سری در ارتباط با برنامه های اتمی نظامی ایران و همچنین یک کامپیوتر مملو از اطلاعات سری با خود از ایران به ارمغان به آمریکا آورده است. بر اساس ادعای شهرام امیری، مقامات آمریکایی به او پیشنهاد کردند که در ازای 10 دقیقه مصاحبه با شبکه خبری آمریکایی CNN برای اظهار همین مطالب $10 میلیون دستمزد به او پرداخت خواهند کرد. ولی او گفته است چون یک ایرانی وطن پرست است، میهن خود را به شکر خدا به گفته او به پول نفروخت. دیبشون به نقل از بقیه ادعاهای شهرام امیری می نویسد آمریکایی ها مرا طی 2 ماه اول تحت بدترین شکنجه های روانی قرار دادند. من از اظهارات خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که گفته است من آزادانه وارد آمریکا شدم و آزادانه هم می توانم به دلخواه خود به کشورم بازگردم حقیقتا حیرت می کنم، زیرا من آزاد نبودم، همواره تحت نظر مأمورین مسلح دستگاه های مخفی آمریکا قرار داشتم و مأمورین اسرائیلی نیز در شماری از جلسات بازجویی از من حضور داشتند و کاملا آشکار بود که می‌خواهند مرا به اسرائیل انتقال بدهند. لیبراسیون در ادامه مقاله تحلیلی خود می‌افزاید شهرام امیری 4مین ایرانی است که در چارچوب جنگ مرموز بین دستگاه‌های مخفی ایران و آمریکا داستان می‌آفریند. در سال 2006 معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران علی رضای عسکری در ترکیه ناپدید شد. یک سال بعد اردشیر حسین پور یکی از پژوهشگران مرکز اتمی اصفهان به دلایلی که معلوم نیست دچار خفگی شد و مرد و در سال 2010 نیز یک استاد فیزیک اتمی ایرانی مسعود علی محمدی بر اثر انفجار یک موتورسیکلت در برابر خانه‌اش کشته شد. لیبراسیون می‌پرسد آیا واقعاً آمریکایی‌ها شهرام امیری را ربودند؟ کمی بعید است، زیرا وقتی از نزدیک به سخنان شهرام امیری گوش می دهیم این احساس به ما دست نمی دهد که در برابر شخصیت تراز اولی قرار داریم. صرف این که او در دانشگاه مالک اشتر در کار پژوهش مشغول است، به تنهایی از وی یک شخصیت علمی تراز اول و درجه یک نمی سازد. به هر تقدیر اگر چنان شخصیتی بود، آمریکایی ها مطمئنن به این سادگی او را رها نمی کردند. روزنامه لیبراسیون سپس به نقل از یک متخصص امور ایران می نویسد: واقعیت ماجرا ساده تر از همه این گمان پروری هاست. به احتمال یقین این خود شهرام امیری بود که به آمریکایی ها نزدیک شد، به آنها وعده افشای اطلاعات سری مهمی را در برابر پرونده هسته ایران داد و احتمال دارد که اطلاعات او دارای اهمیت چندانی نبوده است و از همین رو آمریکایی ها دل سرد شدند و وی را به حال خود رها کردند و او نیز ناچار به ایران بازگشت. این احتمال نیز وجود دارد که بازگشتش ناشی از فشارهای دولت تهران بر اعضای خانوادهش بوده باشد. ظاهرا دولت تهران نیز علارغم مراسم ظاهری استقبال از شهرام امیری، اطمینان چندانی به روایت‌های او ندارد و شاید به همین دلیل است که دیروز منوچهر متکی تلویحاً با تردید از اظهارات شهرام امیری یاد کرد. متکی گفت تحقیقاتی در این زمینه باید صورت بگیرد. لیبراسیون در پایان می نویسد: دولت آمریکا از همکنون انتقام خود را از بیانات شهرام امیری گرفته است، زیرا روزنامه های نیویورک پست و واشنگتن پست به نقل از مقامات ارشد دولت آمریکا اینطور نوشتند که شهرام امیری اطلاعات مفیدی را در اختیار واشنگتن قرار داده است و دولت واشنگتن در ازای این خدمات او را با نام و نشان و هویتی نوین در ایالت آریزونا کشور خود ساکن ساخت و 5 میلیون دلار نیز CIA به او اعطا نمود. Thank you. زدن گل پیمان پاک من چون گل در آغوش تو بشکفته اون دریا دریا گلم راست به من برگردن عشق گریزانم را به من نگیر ای دریا من تنها میمونم اگر بگیری او را جدا از او با غم ها من تنها میمونم عشق گریزانم را پرس کیم یا کجا دیار من است، ز شهر عشقم و دیوانگی شعار من است. منم ستاره شام و توی سپیده صبح، همیشه سوی رهت چشم انتظار من است. چو برکه از دل صافم فروغ عشق بجوی، چو برکه از دل صافم فروغ عشق بجوی، اگرچه آیت غم چهره پر شیار من است. مرا به صحبت بیگانگان مده نسبت، مرا به صحبت بیگانگان مده نسبت، که من عقابم و مردار کی شکار من است. دریغ سوختم از هجر و باز مرد حسود در این خیال که دلدار در کنار من است. درخت تشنه اما رسته پیش برکه آب، چه سود غرق اگر نقش شاخسار من است. به شعله‌ای که فروزد به رهگذار نسیم، نشانی از دل پربیم بیقرار من است. چو آتشی که به جا خاک می نهد سیمین، ز عشق این دل افسرده یادگار من است. ز من مپرس کیم یا کجا دیار من است، ز جهر عشقم و دیوانگی شعار من است. سلام، امروز یک شنبه 27 تیر ماه 1389 خورشیدی، 18 جولای 2010 میلادی است. برنامه ادبی فرهنگی را با سروده ای از سرکار خانم سیمین بهبهانی آغاز کردیم. فردا 28 تیر سال روز تولد این شاعره توانای معاصر و دومین سال روز درگذشت هنرپیشه تئاتر، تلویزیون و سینما زنده یاد خسرو شکیبایی است که در سال 1387 در تهران درگذشت. محتوای برنامه امروز درباره این دو چهره ادب و هنر و نیز داستان پندآموزی از بوستان سعدی همراه با چند ترانه است. در برنامه گذشته که درباره شادروان مهدی آذریزی صحبت کردیم، یکی از شنوندگان در مورد دو مطلب سوالاتی کردند که به طور خلاصه توضیح می‌دهم. یک، در مورد فرزندخواندگی مرحوم آذریزدی، همانطور که گفتم مرحوم آذریزدی ازدواج نکرد، ولی به طوری که خود میگوید و دوستانش، هنگامی که در سالهای 1334-35 در چاپخانه کار میکرد، روزی کودک بیسوادی 7-8 ساله برای کار به اون چاپخانه مراجعه میکنه و با جواب منفی صاحب چاپخانه روبرو میشه. آنگاه کودک شروع به گریه میکنه و سرگذشت خودش رو بیان. آذریزدی که خود کارگر آن چاپخانه بوده به او میگوید پسرم گریه نکن، و همین گفتن کلمه پسرم باعث میشود که او را تحت حمایت خود قرار بده و تربیت کرده تا آخر عمر هم چون پدر مهربان با او باشه. سوال دوم که ممکنه برای بعضی از شما هم جالب باشه این بود که در گفتارتون گفتید که نصاب صبیان رو خوندم. نصاب یعنی چی؟ همانطور که میدونید شعر بسیار زود در خاطره و یاد میمونه. در قدیم بعضی از مطالب درسی را به صورت شعر می نوشتن و مثلا دستور زبان یا نحو عربی یا نام ماها و نامه های مهم رو جمع‌آوری می‌کردند و کتاب نصاب الصبیان یک کتابی است از ابو نصر فراهی که در قرن هفتم هجری زندگی می‌کرده و دارای حدوداً 220 بیت شعر است. و مثلا نام ماها، نام سالهایی که بر اساس تقویم به نام یک حیوان خوانده میشه و مطالب دیگر رو به شعر در آورده. البته در عربی و هم در فارسی نحو یا گرامر زبان رو به صورت شعر سرودن که بهتر و زودتر حفظ میشه و می آموختن. حتی برای آموزش دو زبان مختلف، مثلا اگر میخواستن عربی رو به فارسی با هم عربی رو به یک زبان نفر که فارسی بلده درس بدن یا برعکس، یکی از ابیاتی که داره این هست: رجل مرد، مرأه زن و زوج جفت، غنی مالدار است و مسکین گدا. این یکی از شعرها هست که میگه رجل به عربی یعنی مرد، زوج یعنی جفت، غنی یعنی کسی که پول داره، مسکین هم یعنی گدا. حالا برای یه نمونه دیگه، میدونیم که سالهای شمسی رو بر اساس نام یک حیوان، که این هم یک موردی هست که بر اساس آنچه ترکان ایغوری یا چینی ها به نامهای دیگه میخوانند گفته میشه. مثلا برای این 12 ماه چنین میگه: موش و بقر و پلنگ و خرگوش، زین چار چو بگذری نهنگ آید و مار، وانگاه به اسب و گوسفند است شمار، همدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار. یعنی ترتیب سالهایی که میگن امسال سال سگ هست، سال خوکه، سال مرغه، بر این اساس میاد که موش، گاو، پلنگ، خرگوش، بعدش نهنگ، مار، اسب، گوسفند، میمون، مرغ، سگ، خوک. همچنان منتظر پیشنهادات و انتقادات شما هستیم و اگر بتونیم سوالاتی رو هم جواب بدیم در خدمتیم. زنده یاد خسرو شکیبایی در هفتم فروردین سال 1323 در تهران به دنیا آمد. پدرش سرگرد ارتش بود که وقتی خسرو 14 ساله بود بر اثر سرطان از دنیا رفت. خسرو شکیبایی قبل از اینکه وارد عرصه تئاتر شود و به کار هنرپیشگی که به سینما و تلویزیون رسید شروع به کار کند، در حرفه های چون خیاطی، کانال سازی و آسانسور سازی کار می کرد. وی پس از تحصیلات از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و فعالیت هنری خود را از سال 1342 با بازیگری در تئاتر آغاز کرد و بعد در سال 1347 به حرفه دوبلوری هم روی آورد. در 19 سالگی خسرو شکیبایی برای اولین بار روی صحنه تئاتر رفت و بعد از مدتی به آقای عباس جوانمرد معرفی و به صورت کاملا حرفه‌ای بازیگر تئاتر شد. از نمایشنامه هایی که وی در آن نقش داشته، سنگ و سرنا، همه پسران من، شب 21، بیا تا گل برافشانیم. در همان سالهای اواخر سالهای 40 و آغاز سال دهه 50 در چندین نمایش تلویزیونی مانند فیزیکدان ها، هنگامه کار کرد و 5 سال بعد از ورود به تئاتر، یعنی در سال 1347، همانطور که گفتم دوبلر شد و مدت کوتاهی در زمینه دوبله به فعالیت پرداخت. شاهزمان خسرو شکیبایی نخستین بار در سال 1353 در یک فیلم 16 میلیمتری به نام کتیبه مقابل دوربین رفت و در سال 61 در حالی که مشغول بازی در نمایش شب 21 بود در تئاتر، مورد توجه آقای مسعود کیمیایی، کارگردان مشهور و نامی معاصر قرار گرفت که مسعود کیمیایی در فیلم خط قرمز نقش کوتاهی به اون داد و پس از آن خسرو شکیبایی در چند فیلم دیگر مانند دزد و نویسنده، ترن و رابطه ایفای نقش کرد، اما فیلمی که نام خسرو شکیبایی رو بر سر زبانها انداخت بازی در فیلم هامون بود که داریوش مهرجویی، دیگر کارگردان توانای سینمای معاصر، آن را کارگردانی کرد. در این فیلم خسرو شکیبایی با نام حمید بهترین بازی را انجام داد و باعث شد که بر سر زبانها بیافتد. به عقیده کارشناسان و کسانی که با سینما سر و کار دارند، نقشی را که خسرو شکیبایی در فیلم هامون حمید هامون بازی کرد از نقش هایی است که جاودانه هست و مانند نقشی که زنده یاد پرویز فنی‌زاده در نقش مشقاسم در سریال دایجان ناپلئون اجرا کرد و یا نقشی که آقای بهروز وثوقی در فیلم گوزنها نقش سید را نشون داد از نقش‌های به یاد ماندنی است. وی سپس در فیلم‌های مانند کیمیا، کاغذ بی‌خط، سالاد فصل و اتوبوس شب بازی کرد و بالاخره در سال 1383 یعنی 4 سال قبل از فوتش در فیلم حکم با استاد بزرگ عزت الله انتظامی هم بازی شد. شکیبایی در سال 1354 یعنی همان موقعی که در فیلم کوتاه کتیبه بازی می کرد در سریال تلویزیونی سمک عیار ایفای نقش نمود و بعداً در فیلم در سریال مدرس، کاکتوس، تفنگ سرپر و کوچک جنگلی همچنین چند فیلم تلویزیونی به ایفای نقش پرداخت و آخرین فیلم تلویزیونیش پیوند بود که به مناسبت روز پدر از تلویزیون پخش شد. باید بگوییم که خسرو شکیبایی علاوه بر هنرپیشگی برخی از سروده های فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و سیدعلی صالحی و محمد رضا عبدالملکیان از شاعران معاصر را به صورت دکلمه اجرا کرده که با موزیکی به صورت سیدی در بازاره. وی به علت فعالیت در سینما، تئاتر 3 بار سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر در سالهای 68، 73 و 83 برده و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد در فیلم اتوبوس شب. همچنین جایزه های مختلفی را از سازمان ها و مجلات دیگر برده و به عنوان بهترین بازیگر و بهترین نقش مرد نقش اول مرد و یا دیپلم افتخار گرفته. باید بگوییم که می توان به طور خلاصه گفت که فیلم های سینمایی معروف خسرو شکیبایی، خط قرمز از مسعود کیمیایی، بانو از داریوش مهرجویی، کیمیا از احمد رضا درویش، میکس از داریوش مهرجویی است و همانطور که گفتم حکم از مسعود کیمیایی. البته در مجموعه های تلویزیونی مجموعه سمک عیار در سال 54، مجموعه مدرس، کوچک جنگلی و یکی از سریال هایی که وی در آن نقش آفرید سریال شیخ بهایی بود که با شرکت استاد علی نصیریان و خسرو شکیبایی بود که در این سریال نقش پدر شیخ بهایی را بازی می کرد. وی همانطور که گفته شد در 2 سال پیش در 28 تیر 1387 در تهران درگذشت و در گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. حال برای نمونه یکی از دکلمه های او را که با شعری که بر روی شعری از زندگیات سهراب سپهری است را با هم میشنویم. و از اهالی امروز بود و با تمام افق‌های باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را چه خوب می‌فهمید. صداش به شکل حزن پریشان واقعیت بود و پلک‌هاش مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد و دست‌هاش هوای صاف سخاوت را ورق زد و مهربانی را به سمت ما کوچاند. به شکل خلوت خود بود و عاشقانه ترین انحنای وقت خودش را برای آینه تفسیر کرد و او به شیوه باران پر از تراوت تکرار و او به سبک درخت میان عافیت نور منتشر می شد. همیشه کودکی باد را صدا می کرد، همیشه رشته صحبت را به چفت آب گره می زد. برای من یک شب سجود سبز محبت را چنان صریح ادا کرد که ما به عاطفه سطح خاک دست کشیدیم و مثل لحجه یک سطل آب تازه شدیم و بارها دیدیم که با چقدر سبد برای چیدن یک خوشه بشارت رفت. ولی نشد که روبروی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا لب هیچ و پشت حوصله نورها دراز کشید و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی تلفظ درها برای خوردن یک سیب چقدر تنها ماند. سبد رفتم به میدان. صبحگاهی بود، میوه ها آواز میخوندند، میوه ها در آفتاب آواز میخوندند. در طبق ها زندگی روی کمال پوست ها خواب سطوح جاودان میدید. استراب باغ ها در سایه هر میوه روشن بود. گاه مجهولی میان تابش بهها شنا می کرد. هر اناری رنگ خود را تا زمین پارسایان گسترش می داد. بینش همشهریان افسوس بر محیط رونق نارنج ها خط مماسی بود. من به خانه بازگشتم. مادرم پرسید میوه از میدان خریدی؟ هیچ. میوه های بی نهایت را کجا می شد میان این سبد جا داد؟ گفتم از میدان بخری یک من انار خوب. امتحان کردم اناری را، انبساطش از کنار این سبد سر رفت. به چه شد؟ آخر خوراک ظهر. ظهر از آینه ها تصویر به تا دور دست زندگی می رفت. سرکار خانم سیمینه. غزلسرای معاصر سرکار خانم سیمین خلیلی بهبهانی در 28 تیر 1306 از پدر و مادری اهل ادب و فرهنگ عباس خلیلی و فخر عظما ارغون چشم به جهان گشود. هنوز به 2 سالگی نرسیده بود که پس از مرگ پدر بزرگش بین پدر و مادرش جدایی افتاد و 3 ساله بود که مادرش همسر دیگری برگزید و از آن به بعد فخر عادل خلعتبری نامیده شد. پدرش نیز بی همسر نماند و او نیز به زودی زن دیگری را به عقد خود درآورد. سیمین ذوق ادبی خود را هم از پدر و هم از مادر به ارث برده، چون پدرش مرحوم عباس خلیلی روزنامه نویس و نویسنده 10 جلد رمان و کتاب تحقیقی و تاریخی است. وی از نخستین کسانی است که نوشتن را به شیوه رمان در زبان فارسی آغاز کرده. 2 رمان روزگار سیاه و اسرار شب از کارهای اوست و 2 جلد از تحقیقات تاریخی او به نام تاریخ کورش کبیر و همچنین پرتو اسلام و ترجمه تاریخ کامل ابن اسیر از کارهای وی است. وی همچنین سردبیر روزنامه پرخواننده اقدام بود که در دهه 1320 چاپ می شد که دارای سرمقاله های تند و پرتحرک بود. مادرش فخر عظما ارغون زنی بود که در دوره‌ای که هنوز خواندن و نوشتن برای زن گناه به شمار می رفت از بسیاری از دانش‌های خاص مردان بهره کافی برده بود: ادبیات فارسی، فقه و اصول، زبان عربی، هیئت، منطق، تاریخ و جغرافی را به خوبی می دانست و استادانی که به آموزگاران 2 برادرش بودند به او نیز آموزش می دادند. چون از خانواده مرفهی بود زبان فرانسه را هم از کودکی از یک بانوی سوئیسی که معلم سر خانه او بود یاد گرفته بود. وقتی که از آقای خلیلی جدا شد مادر با اندوخته های خود قدم به اجتماع گذاشت و به تدریس زبان فارسی در مدارس دخترانه پرداخت. شعر می سرود، تار را خوب می نواخت و با عضویت در انجمنهای زنانه برای احقاق حقوق اجتماعی زنان مبارزه میکرد. بنابراین خانم سیمین بهبهانی در چنین محیطی پرورش یافت که هرگز از شعر و شور و فعالیت اجتماعی خالی نبود. سرکار خانم سیمین بهبهانی از 12 سالگی زبان به شعر گشود و در 14 سالگی یکی از سروده های خود را در مدرسه خواند که با تشویق آموزگارش روبرو گردید. مادرش نخستین غزل او را برای روزنامه نوبهار که به مدیریت شادروان محمد تقی بهار ملک الشعرا منتشر می شد فرستاد که مطلع این غزل چنین بود: ای توده ی گرسنه ی نالان چه می کنی؟ ای ملت فقیر و پریشان چه می کنی؟ سیمین که دوشیزه باهوش و مستعد بود دوران متوسطه را در 4 سال هر سال 2 کلاس یکی به سر برد و پیش از آن که دیپلم دوره دبیرستان را بگیرد وارد مدرسه مامایی شد. ولی چون اولیای آموزشگاه از خبر فعالیتش در سازمان جوانان حزب توده خبر داشتند و همچنین می دانستند که گاه چیزهایی می نویسد و یا شعری می سراید به او بدبین بودند. تازه سال دوم مدرسه را شروع کرده بود که گزارش انتقادی و بی امضا درباره اوضاع نابهنجار مدرسه در یکی از روزنامه‌های آن زمان منتشر شد که سخت رئیس آموزشگاه را خشمگین می‌کند و نوشتن آن را به سیمین بهبهانی نسبت می‌دهند. حال آنکه هیچگاه نفهمید نویسنده آن نامه چه کسی بوده است، رئیس آموزشگاه. این ماجرا بنبرد تن به تن سیمین با رئیس آموزشگاه و اخراج او از آنجا منجر می شود که جنجال آن به روزنامه ها کشید. این واقعه باعث ترک تحصیل او و دگرگون شدن سرنوشتش شد و سیمین رو بسیار آزرده کرد. بنابراین در سن 17 سالگی به همسری آقای حسن بهبهانی درآمد که پسوند بهبهانی نیز از شوهر اول ایشان است که این دو بعد از 20 سال زندگی با وجود داشتن 3 فرزند از یکدیگر جدا شدند. البته باید اضافه کنم که این ازدواج سیمین را از ادامه تحصیل باز نداشت و مانع سرودنش هم نشد. در خانه شوهر دیپلم گرفت، در کنکور چند دانشگاه شرکت کرد و به دانشکده حقوق راه یافت و توانست تحصیلاتش را ادامه دهد. پس از آن با همسر مرحومش منوچهر کوشیار آشنا شد که به ازدواج گرایید و اون هم در دانشکده حقوق بود. اکنون سیمین بهبهانی در کنار پسرش که پسری همچون بهترین دوست و مشاور زندگی می کند و سالهای زندگی خود را می گذراند و همچنان در کارهای اجتماعی و کارهایی که در مورد زنان و جنبش ها و فعالیت های زنان فعالیت می کند. در پهندشت خاطر اندوه بار من، در پهندشت خاطر اندوه بار من، برفی به هم فشرده و زیبا نشسته است، برفی که همچو مخمل شفاف شیرفام، برفی که همچو مخمل شفاف شیرفام بر سنگ لاخ وی ره دیدار بسته است، آرام و رنگ باخته و بیکران و صاف، آرام و رنگ باخته و بیکران و صاف، یعنی نشان ز سردی و بیمهری من است. در دورگاه تار و خموش خیال من این برف سال هاست که گسترده دامن است. چندین فرو نشستگی و گودی عمیق در صافی سفید خموشی فضای اوست. چندین فرو نشستگی و گودی عمیق در صافی سفید خموشی فضای اوست. می گسترم نگاه اسفهای خود بر او، بر می کشم خروش که این جای پای اوست. ای عشق تازه، ای عشق تازه، چشم امیدم به سوی توست. این دشت سرد غمزده را آفتاب کن. ای عشق تازه، چشم امیدم به سوی توست. این دشت سرد غمزده را آفتاب کن. این برف از من است، تو جسم ورا بسوز. این جای پا از اوست، تو او را خراب کن. این جای پا از اوست، تو او را خراب کن. Thank you. لفظ برتری کم زن، سنگ برابرت هستیم. تیر بر ما چه میباری، نیمه دیگرت هستیم. خالق این جهان ما را واسطه کرد در خلقت، حرمت ما نگه میدار، خالق و مادرت هستیم. نظم جهان فردا حرمت و همدلی باید، دست به دست ما بسپار، یار دلاورت هستی. عزت و امن و آسایش جمله ز لطف ما داری، از دل خود اگر پرسی هم دل و همسرت هستی. حق طلبان همراهیم، زنده و شاد و برپاییم، گام بزن بیا با ما همه یاورت هستی. حق حیات کاملتر، گرچه به کام شیرندر، مطلب ماست باور کن، طالب باورت هستی. خانم سیمین بهبهانی با اینکه تحصیلاتش را در رشته حقوق قضایی به پایان رسانید، در خاتمه تحصیلات به تدریس ادبیات روی آورد و سالها از عمر را به تدریس گذراند و تنها سرگرمی و کار او سرودن شعر و مطالعه و گهگاه نیز سفر به داخل ایران و خارج از ایران است. مردم ادب پرور و شعر دوست ایران او را بسیار دوست می‌دارند و از محبوبیت خاصی در بین آنان برخوردار است. شیوه کار شعری خانم بهبهانی بیشتر در حوزه غزل است که او با غزل و دو بیتی های نیمایی آغاز به سرودن کرد و از همان روزهای نخست شعرش که بازتابی از محیط و اوضاع اجتماعی بوده، از عواطف درونی و شخصی نیز برخوردار است. اشعارش در بیشتر موارد ناخواسته رنگ اجتماعی و سیاسی دارد و اون شعری را که اکنون خوندم، لفظ برتری کم زن سنگ برابرت هستیم، غزل سروده ایست که در چند سال پیش با توجه به اوضاع اجتماعی سیاسی ایران سروده. او از 20 سال پیش به ایجاد تغییراتی در اوزان غزل دست زده و کوشیده تا پاره از کلماتی که روزمره در گفتگوی مردم به کار برده می شود را در غزل استفاده کند، که در پایان یکی از اشعار اون را برایتان می خواند. همچنین سعی کرده که وزنهای تازه ای را به وجود بیاورد، چون اوزانی که در آن غزل سرودی می شود بسیار زیادند و بعضی از آنها متروک، یعنی چون سخت بوده، شاعران گذشته زیاد در آن وزنها غزل نمی سرودند. این کار و این ظرفیت نو باعث شده است که جوانان نیز به سوی غزل و سبک‌های جدید روی آورند. از سال 1330 اشعار و نوشته های او در دسترس مردم ادب دوست قرار گرفته که می توان به ستاره شکسته که مجموعه شعر و داستان است در سال 1330، جای پا، چلچرا، مرمر، در دشت ارژن، رستاخیز، خطی از سرعت آتش و یکی مثلا اینچه، یاد بعضی نفرات و دیگر نام بود. درباره شخصیت فرهنگی و آثار خانم سیمین بهبهانی نوشته های زیادی و مقالاتی در روزنامه ها نوشته شده و در چندین کتاب به زبان فارسی و انگلیسی در داخل و خارج انتشار یافته است. همچنین خانم سیمین بهبهانی در سال 1348 به عضویت شورای شعر و موسیقی رادیو تلویزیون درآمد که علاوه بر وی زنده یاد فریدون مشیری و زنده یاد نادر نادرپور، آقای هوشنگ ابتهاج، یدالله رویایی و بیژن جلالی نیز عضو این شورا بودند. همچنین چندین بار خانم بهبهانی مدال ها و دیپلم های افتخار و جایزه هایی را دریافت کرده که در سال 1387 مدال کارل فون اوسیبنسکی را در برلین از سازمان جهانی حقوق بشر و نیز جایزه ادبیات و آزادی را از دانشگاه استنفورد دریافت کرده است. اکنون شعری را برایتان می‌خوانم که از خانم سیمین بهبهانی، که ببینیم چگونه لغت‌ها و کلماتی را که ما در گفتگوی روزانه به کار می‌بریم در شعر به کار می‌گیرد. این در مورد یک تلفن است که از خارج یا از داخل به او زده شده و ببینیم که چه زیبا سروده است. حجمی از بی انتظاری، زنگ بلند و سکوت کوتاه. در حجمی از بی انتظاری، زنگ بلند و سوت کوتاه. سیمین تویی؟ آوای گرمش در گوشم آمد زان سوی راه. یک شیشه می پرنشعه و گرم، قلقل کنان در سینه شارید. راه از میان انگار برخاست، بوسیدمش گویی نیاگاه. آری منم، خاموش ماندم. آری منم، خاموش ماندم. خوبی؟ خوشی؟ قلبت چطور است؟ چیزی نگفتم، راه دور است. خوبم، خوشم، الحمدلله. کودک شدیم انگار هر دو، 6 سال من کوچیک‌تر از او. بازان حیات و حوض ماهی، بازان قنات و وحشت چاه. قایم نشو، پیدات کردم، بی خود ندو، میگیرمت ها. افتادم و پایم خراشید، افتادم و پایم خراشید. شد رنگ او از بیم چون کاه، زخم مرا با مهربانی بوسید، یعنی خوب شد خوب. بنشست و من با او نشستم بر پله‌ای نزدیک درگاه. حرفی بزن، قطع است. نه نه، من رفته بودم سالها دور، تا باغ‌های سبز دربند، تا سیب‌های سرخ دلخواه. قلبت بگو، قلبت چطور است؟ قلبم چه میدانم، ولی پام روزی خراشیده است و یادش، یک عمر با من مانده همراه. قلبم چه میدانم، ولی پام روزی خراشیده است و یادش، یک عمر با من مانده همراه. اکنون ترانه هوای گریه با صدای آقای همایون شجریان را با شعری از خانم سیمین بهبهانی و آهنگ آقای محمد جواد زرابیان را میشنویم. نبسته کرد به من دل شکست کار من مد رها رها رها من زمن هر آنچه اردو شو دل به تیرین نزدیک به من هر آنچه نزدیک تو جدا جدا شنوندگان عزیز به علت کمبود وقت داستانی را که قرار بود از بوستان سعدی برایتان بخوانم در هفته آینده خواهم خواند. مثل همیشه منتظر پیشنهادات و انتقادات و شما هستیم. تا برنامه دیگر و مطلب دیگر، شاد و تندرست و دلشاد باشید، سرتان سبز و تنتان خوش، خدا یار و نگهدارتان باد. اکنون ترانه آبگینه افسانه را با صدای آقای صدیق تعریف با هم میشنویم. Show ya.